สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเริ่มต้นรายการท่านผู้ฟังเราก็ค่อยๆไปช้าๆเย็นๆนุ่มๆเพราะว่าถ้าไปแล้วมันจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะควบคุมจิตใจของเราในรายการธรรมรับรุณนี้ธรรมวังเราก็จะให้ท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมะนั่นแหละธรรมะนี้ธรรมวังจะทำจิตใจของคนให้มีความเบิกบานแจ่มใสเย็นนุ่มนวลไม่กระด้างมีความที่จะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นเวลาเราฟังธรรมะจะให้มีความนุ่มเย็นแจ่มใสเบิกบานรู้ตื่นขึ้นเนี่ยมันจะต้องเอาสิ่งที่มันจะทำให้มันมีความกระด้างมีความแข็งมีความไม่นุ่มนวลมีความหลับไหลเอาพวกนี้ออกไปจากจิตจากใจของเราเราจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นเหมือนกับก้อนแข็งให้เราแบบวุ่นวายหลับไหลไม่ตื่นขึ้นกระด้างพวกนี้เราจะเอาสิ่งพวกนี้ออกไปได้ในตำหวังสิ่งเหล่านี้คือความที่แบบเคลือบแคลงเห็นแย้งบ้างความไม่ลงใจบ้างในมรรคในข้อปฏิบัติสงสัยนั่นนี่มีเพื่อนชั่วไม่ศรัทธาเราต้องเอาพวกนี้ออกไปเราจะเอาพวกนี้ออกไปได้ตำหวังการฟังธรรมนี้ช่วยได้แน่นอนฟังธรรมเนี่ยบางทีมันมาเขี่ยสะกิดสิ่งที่มันแบบเห็นแย้งไม่ลงใจการฟังธรรมเนี่ยบางทีมันมาเขี่ยสิ่งที่เป็นความสงสัยเคลือบแคลงการฟังธรรมเนี่ยมันทำให้มีการปลูกศรัทธาให้มีความแข็งแรงมั่นคงยั่งยืนขึ้นได้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยพอมีเจ้าสิ่งต่างๆที่มันเป็นอกุศลธรรมเป็นความขัดแย้งเป็นความแข็งกระด้างออกไปแล้วเนี่ยจิตใจเรามันก็จึงนุ่มลงมีความอ่อนโยนมีความเย็นใจนี่คือผลอานิสงส์ของการฟังธรรมที่เราจะได้แน่นอนโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เราสงสัยมีคำถามไม่ลงใจในเรื่องใดเนี่ยแล้วได้รับการเขี่ยจี้มาที่ตรงนั้นแม้ตรงจุดตรงเนี้ยที่มันยังกระด้างอยู่ยังมีเศษมีความไม่นุ่มนวลนอนโยนเนี่ยเขี่ยออกไปตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะได้มันจะเย็นมันจะดีแต่บางทีเราไม่ได้ถามเองอาจจะฟังที่คนอื่นเขาถามสงสัยคล้ายๆกันในเรื่องราวอย่างเดียวกันมันก็ทำความแจ่มแจ้งความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้ในทุกสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนส่งคำถามหรือว่าเรื่องราวใดๆมาคุยมาบอกมาเล่ามาถามกันได้จะนำมาอ่านมาทำความเข้าใจตอบคำถามนั้นหรือแบ่งปันทำความเข้าใจกันมาในรายการนี่แหละโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยการส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com ไปที่หน้าเพจนี้แล้วก็จะมีที่ให้คลิกถามคำถามติดต่อหรือว่าอยากจะฟังเรื่องราวย้อนหลังหาข้อมูลดูสิ่งต่างๆได้ตั้งก็ไปที่เว็บไซต์อันนี้เมื่อท่านผู้ฟังเขียนจดหมายกันมาแล้วหรือว่าส่งข้อความกันมาแล้วก็จะนำมาพูดคุยตอบกันในรายการพระพุทธเจ้าเคยบอกกับพวกภิกษุทั้งหลายตอนก่อนที่ท่านจะปรินิพพานตอนนั้นนอนเสียสัญญาแล้วนะใกล้ละเวลาที่ท่านจะปรินิพพานเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีละก็ได้ถามภิกษุทั้งหลายว่ามีความสงสัยเห็นแย้งไม่ลงใจในมรรคในปฏิปทาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่อย่างไรถ้ายังมีอยู่เนี่ยให้ถามเสียให้ถามเสียอย่าต้องมาเดือดร้อนใจทีหลังว่าโอ้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ถามอย่ามีความเดือดร้อนใจอย่างนั้นก็ไม่มีใครถามเลยตำฝังพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้3รอบ รอบที่หนึ่งก็ไม่มีใครถามรอบที่สองก็ไม่มีรอบที่สามก็ไม่มีใครถามจนกระทั่งต้องบอกอีกว่าถ้าไม่กล้าถามเองแล้วก็วานเพื่อนถามก็ได้จนรอบที่สี่ก็ไม่มีใครถามรอบที่ห้าและรอบที่หกวานเพื่อนถามเนี่ยให้คนอื่นส่งมาให้หน่อยถามแทนหน่อยก็ไม่มีใครถามอีกตามบุฟังเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นก็เป็นโสดาบันกันหมดแล้วต่อให้ถึงแม้ว่าจะเป็นโสดาบันก็ตามตามบุฟังอย่างท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยท่านก็เป็นโสดาบันแต่นั้นก็ยังมีคำถามนั่นนี่นะท่านพระอานนท์เนี่ยฟังธรรมครั้งแรกบรรลุเป็นโสดาบันจากการฟังธรรมของท่านปุณณมันตนีได้เป็นโสดาบันแล้วเนี่ยจากนั้นมาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีคำถามถามพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆตอนปรินิพพานในเรื่องเห็นได้ชัดถามว่าทำไมมาปรินิพพานที่นี้ไม่ไปปรินิพพานที่นั้นและจะปฏิบัติกับผู้หญิงอย่างไรจะจัดงานศพอย่างไรแต่พวกนี้เป็นคำถามที่ท่านพระอานนท์ถึงแม้จะเป็นโสดาบันก็ตามก็ยังถามอยู่ซึ่งในที่ท่านผู้ฟังสามารถจะถามข้าพเจ้าเนี่ยก็ได้ทุกเรื่องท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมรรคเกี่ยวกับปฏิปทาหรือเป็นเรื่องทั่วไปก็สามารถที่จะคุยกันมาในรายการได้ในสัปดาห์นี้เราก็มีคำถามจากคุณต้าคุณต้านี้ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ที่piyothamma.com ถามมาบอกว่าจะมีทางลัดตรงที่ทำให้คนที่ทำงานประจำที่ไม่ค่อยได้เพ่งสมาธิขณะทำงานทั้งวันเนี่ยแต่อยากเข้าถึงการปฏิบัติโดยเนื้อแท้เพราะว่าในสังคมที่มีสิ่งล่อผัสสะต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลาจะมีวิธีทางลัดตรงได้อย่างไรบ้างและจะทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติได้นานๆโดยไม่ได้ถูกสิ่งล่อดึงความสนใจกลับไปได้ทางลัดท่านผู้ฟังทางลัดเลยตรงที่สุดเป๊ะๆไม่มีทางอ้อมนั่นคือมรรคแปดท่านผู้ฟังให้ความลับเนี่ยมันเปิดเผยมาตั้งแต่ที่ปาอิสิปัตนะนู่นแล้วปาอิสิปัตนะมฤคทายวันเนี่ยเป็นจุดที่เปิดเผยความลับของโลกของจักรวาลทางตรงทางลัดเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วท่านผู้ฟังโปรโมชั่นนี้ยังมีอยู่มา 2,000 กว่าปีแล้วนะอาจจะยังอยู่ต่อไปไม่รู้นานเท่าไหร่ความลับของจักรวาลความลับของสังสารวัฏความลับในการที่เราจะออกจากสังสารวัฏได้ถูกเปิดมาแล้วทางลัดทางตรงเป๊ะเลยเปิดไว้ให้แล้วพระพุทธเจ้าบอกกับสามบดีพรหมดำวังบอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้วผู้ใดมีโสตประสาทคือมีหูนี่แหละมีหูฟังให้ดีๆจะสามารถที่จะไปทางนี้ได้ทำยังไงปลงศรัทธาลงไปเถิดเราจะปฏิบัติตามทางนี้ได้เนี่ยดำวังมาตามทางลัดทางตรงได้เนี่ยเราต้องมีศรัทธาเริ่มต้นที่ตรงนี้ทีนี้ว่าไอ้ทางลัดทางตรงที่มันจะเดินไปเนี่ยนะมันจะมีที่ยั่วยวนออกไปนี่คือประเด็นอย่างที่คุณตาถามมานี่แหละเดี๋ยวมันจะมีทางดึงไปซ้ายบ้างขวาบ้างแต่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับเวลาที่เรือจะออกไปทะเลเนี่ยไปตามแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะติดฝั่งในบ้างฝั่งนอกบ้างติดตรงกลางบ้างถูกน้ำวนบ้างถูกคลื่นบ้างจะต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาล่อลวงยั่วยวนไปภาษาในธรรมฟังสมัยนี้มันมีมากมายคำว่ามากมายนี้หมายความว่าข้อมูลมันเยอะอินเทอร์เน็ตด้วยมือถือด้วยสมัยก่อนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้มีมากเท่าปัจจุบันนี้สมัยก่อนมือถือมันก็ไม่ได้สามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้มากขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะในทางภายนอกแต่สิ่งที่ยังจะเหมือนเดิมอยู่ตามหวังไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยจากเมื่อ 2,000 ปีจนถึงบัดนี้ก็คือมันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเดิมมาตามช่องทางนี้เท่านั้นประเด็นมันคืออยู่ตรงนี้ว่าเราเปิดให้ช่องทางเนี้ยให้ใครเข้ามามันเวอะหวะแค่ไหนถ้าเราเปิดช่องทางเหล่านี้ให้ภาษาภายนอกเรื่องไม่ดีบ้าบอเข้ามามากเนี่ยมันก็เวอะหวะมากแบบแหกอาซาเปิดหลาให้คนอื่นเข้ามาแล้วคุณจะโทษใครอ่ะใครเป็นคนที่เปิดล่ะใครเป็นคนที่ให้ช่องใครเป็นคนที่เชื้อเชิญสิ่งที่เป็นผัสสะภายนอกให้มันเข้ามาล่ะอันนี้เราจึงต้องเลือกนะหมู่ฟังเราจึงต้องรู้จักป้องกัน ว่าเราจะรับสื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบไว้กับเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบมีประตูอยู่6ประตูแต่ละประตูเนี่ยก็มีนายทวารเฝ้าอยู่มีเจ้าเมืองอยู่ด้วยอันนี้เปรียบเหมือนกับกายของเราเมืองกายของเราที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีประตูอยู่ประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีเจ้าเมืองคือวิญญาณสิ่งที่จะเฝ้าประตูธรรมวังก็คือสติในทวารหรือว่ายามที่เฝ้าประตูเนี่ยเขาก็จะตรวจตราคนเข้าคนออกตรวจบัตรบ้างดูบ้างทีนี้ถ้าคนเข้ามามากๆเนี่ยมากๆเลยมันคิวมันก็จะยาวเริ่มแบบโวยวายกันบ่นกันคอมเพลนนั่นนี่โน่นบ้างโอ้ยถ้ายามไม่ฉลาดก็เอาปล่อยเข้าไปซะเนี่ยตรงนี้มันจึงพลาดตรงนี้ใครเป็นคนปล่อยเข้าไปก็ยามนั่นแหละเอาแล้วจะทำยังไงแก้ไขยังไงเอาเพิ่มยามได้ไหมถ้าเพิ่มยามได้เอาตั้งเป็น2แถว3แถว4แถวอย่างเวลาท่านผู้ฟังที่เคยขึ้นทางด่วนเนี่ยเขาจะมีด่านเก็บเงินใช่ไหมทีนี้ตรงด่านเก็บเงินรถมันมากขึ้นนี่เดี๋ยวนี้รถมากขึ้นพอชั่วโมงเร่งด่วนโอ้รถก็คิวยาวโพดเลยมากเลยที่จะต่อเข้าคิวเพื่อที่จะชำระเงินขึ้นทางด่วนเนี่ยเอาเขาทำยังไงแก้ไขยังไงเขาก็เพิ่มจำนวนบูธเพิ่มจำนวนด่านขึ้นช่องที่จะให้คนมาตรวจจ่ายเงินได้ เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพิ่มขึ้นอีก2อัน3อันเปลี่ยนวิธีการในการตรวจเอาทำเป็นบัตรติดอยู่หน้ารถขับผ่านได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดกระจกออกมาก็มีความเร็วขึ้นก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยใช้จำนวนคนมาช่วยเพื่อให้การตรวจตรานั้นรับมือกับคนจำนวนมากรถจำนวนมากได้แต่เปรียบกับเมืองนี้ก็คือเพิ่มเจ้าหน้าที่มาตรวจตราที่ประตูนั้นประตูไหนประตูทางเหนือประตูทางใต้ก็เพิ่มเจ้าหน้าที่ขึ้นคนมามากทางไหนเราก็เพิ่มเจ้าหน้าที่ขึ้นเพิ่มกำลังคนขึ้นในทางนั้นคนก็จะไม่บ่นแล้วทีนี้จะเข้าจะออกมากแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ในการที่จะตรวจตราคนที่จะเข้าเมืองหรืออย่างเช่นคนที่เคยเดินทางต่างประเทศเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมขาออกจากประเทศไทยไปเนี่ยแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสแตมป์ตราลงไปในพาสปอร์ตของเราเนี่ยถ้าช่วงไหนเวลามากๆเนี่ยโอ้คนบานเบิดเลยเข้าคิวกันเนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ต่อมอเพื่อที่จะตรวจคนออกหรือใช้เทคโนโลยีใช้การสแกนนิ้วมือใช้รูดบัตรเอาผ่านไปเร็วๆแต่คนที่นี้มีช่องทางนี้สำหรับคนด่วนๆหลักการคือเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในขณะที่มีคนมากๆหรือถ้าจำนวนเจ้าหน้าที่มีแค่นี้ก็ต้องรอไปก็ต้องรับคนได้เท่านี้แต่จะไม่ให้คนที่ไม่ได้ตรวจออกไปคนที่ไม่ได้ตรวจเข้ามาจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าบอกว่าตรวจตราไม่ดีตามหวังก็ให้เข้ามาหมดเลยนี่แหละไอ้ที่หวังดีก็มีที่หวังร้ายก็มีในเมืองก็จะมีความปั่นป่วนมีความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นมาปล่อยข่าวลือบ้างแอบวางเพลิงบ้างเป็นคนลักขโมยบ้างเป็นคนก่อความเดือดร้อนบ้างอันนี้มันจะมีปัญหาเหมือนกันในจิตของเราเนี่ยภาษาที่มันมากๆเนี่ยคือเหมือนกับคนที่เข้าออกมากๆท่านผู้ฟังอาจจะเป็นทั้งทางใดทางหนึ่งอ่ะทางตาหรือว่าทางหูหรือที่เปรียบเหมือนประตูประตูเนี่ยก็คือช่องทางเป็นทางตาทางหูแต่ในช่องทางนั้นต้องมีนายทวารที่เปรียบเหมือนกับสติต้องไปเฝ้าไว้ทีนี้ถ้าเบอร์ภาษามันมามากๆเลยบางทีเราลืมเผลอไอ้ความเผลอความลืมตรงเนี้ยแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตรวจตราเนี่ยไม่พอกำลังสติเนี่ยไม่พอเราก็ต้องเพิ่มกำลังสติณจุดนั้นๆเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆคนมามากๆเนี่ยต้องมีการตรวจตาอย่างเข้มงวดสติถ้ามีกำลังมากไม่เผลอเวลามีสิ่งใดมากระทบมันก็จะไม่ขึ้นๆลงๆยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นประเด็นคือตรงนี้ต้องระวังถ้าบอกว่าสติกำลังไม่พอพูดง่ายๆคือเจ้าหน้าที่กำลังไม่พอเจ้าหน้าที่มีน้อยเจ้าหน้าที่มีน้อยแล้วยังจะรับคนมากเมืองก็มีปัญหาเพราะนั้นเขาทำยังไงเขาก็ต้องปรับลดจำนวนคนที่เข้าที่ออกได้แค่ไหนก็คือเอาแค่นั้นเพื่อที่ให้มันเหมาะสมกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีเมืองเล็กจะไปรับคนมากๆก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับเวลาที่ถ้าเราจิตของเรายังไม่ได้รับการฝึกให้มีสติมากมีกำลังสติยังไม่มากเนี่ยถ้ายังไม่ได้ฝึกให้สติมีกำลังมากๆรับคนมากก็ไม่ได้ก็ไ ็ต้องรับคนน้อยๆเราก็ต้องหลีกเลี่ยงผัสสะที่มันมีมากๆเราก็อย่าไปเปิดช่องให้มันเวอะหวะถ้ามีคนน้อยแล้วเปิดช่องให้มันจะเวอะหวะมันจะเละเทะท่านผู้ฟังเคยเห็นด่านบางด่านนะเช่นว่าไปพม่าหรือไปลาวหรือไปกัมพูชาเนี่ยด่านบางด่านเนี่ยโอ้คนเข้าออกมากมายเจ้าหน้าที่กําลังไม่พอมันจะเละเทะทั้งขยะเอ่ยทั้งรถจอดทั้งจํานวนคนเสียงดังการจัดระเบียบไม่มีเนี่ยมันจะเวอะหวะเละเทะมากเน่ามากเหม็นมากไม่ดีมากๆเช่นเดียวกันถ้าสติของเรามีกําลังไม่พอแล้วยังจะมีผัสสะมากๆเนี่ยตรงนั้นมันจะเน่าเลยมันจะเวอะหวะเลยมันจะเหม็นด้วยก็จะเหม็นในลักษณะที่แบบมีความพอใจไม่พอใจจะมีความเดือดร้อนเพราะความสุขบ้างความทุกข์บ้างอยู่แน่นอนเราทำไงไปด่านมันเลยท่านผู้ฟังปิดด่านแล้วก็ทำความสะอาดให้ดีเก็บให้เรียบร้อยจัดระบบระเบียบใหม่ให้คนเข้าออกได้แค่นี้คนที่เหลือไปรออยู่นั้นอย่าให้มารับแค่นี้วันนี้จบปิดรับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนี่คือลักษณะการที่เราจะต้องรู้จักปิดกั้นผัสสะของเราไม่ให้มันมาหนิต้องรู้จักเวลาปิดโทรศัพท์บ้างต้องรู้จักเวลาที่ไม่เข้าคอมพิวเตอร์บ้างคือห้ามสิ่งที่เข้ามาเลยนะไม่ได้ไปสนใจเปิดให้มันเวอะหวะอย่างนั้นแต่จัดการแก้ไขให้ดีต้องรู้จักทําอย่างนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีช่องทางอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่จากเมื่อ 2,000 ปีก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิมมาตามช่องทางเดิมเราจึงต้องรู้จักปิดกั้นตรงนี้ปิดโทรศัพท์บ้างหรือว่าไม่เข้าอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วเวลานั้นทําอะไรก็ฝึกสติให้มีกำลังใช่ไหมจะไปฝึกชนิดที่เป็นรูปแบบมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหลีกเร้นแต่เพื่อฝึกสติให้มีกำลังมากขึ้นเอออย่างนี้แสดงว่าเราปรับปรุงด่านช่องทางของเราละให้มีกำลังพลมากขึ้นเราก็รับคนมากขึ้นได้มีผัสสะต่างๆที่มากขึ้นได้แต่ว่ามากขึ้นแล้วก็อย่าประมาทนะบางทีมันมากเกินไปรับไม่ได้อีกมันจะเวอร์วาอีกเราก็ต้องปิดกั้นมันไม่ให้รับคนมากคือไม่ปรับอย่างหนึ่งก็ต้องปรับอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังคือถ้าเราไม่ปรับสติของเราให้มีกําลังมากเรายังไม่มีเวลาฝึกไม่มีเวลาทําเราก็ต้องลดจํานวนผัสสะที่มากระทบในช่องต่างนั้นให้มันน้อยลงพอผัสสะน้อยลงเราจัดการได้เอาแค่นี้นะกลุ่มบางกลุ่มเราไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้เรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องดูก็ได้จํากัดเวลาที่เราจะเล่น Facebook เล่น LINE ดูโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตจํากัดอยู่แค่วันละครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีจำกัดเรียบร้อยแล้วจิตเราเริ่มทรงตัวอยู่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีสติสัมปชัญญะมีความนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างแล้วเนี่ยอันนี้คือดีละทรงตัวอยู่ได้ละทำไงต่อเอาเราจะฝึกปฏิบัติพัฒนาสติของเราให้มีกำลังทางลัดสั้นตรงเนี่ยมันมีนะคือศีลสมาธิปัญญาศีลเรารักษาได้ไหมสมาธิเรารู้จักฝึกจากทำการที่เวลาเราทำงานเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราทำสมาธิไม่ได้เพ่งไม่ได้อันนี้แสดงว่าเราเวอะหวะมาแล้วข้างในมันน่วมแล้วเพราะจริงๆคนที่ทำงานคนที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยสามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ถ้าจิตคุณไม่เป็นสมาธิคุณทำงานไม่ได้แน่ทีนี้งานมันยุ่งตลอดทั้งวันนี่มีผัสสะตลอดทั้งวันขนาดว่าเอาแค่ที่ทำงานยังไม่ต้องเอาอะไรมากเนี่ยมันก็ยุ่งวุ่นวายเพราะนั้นทำยังไงเอางั้นตอนเช้าเรานั่งสมาธิก่อนออกจากบ้านตอนเย็นเรานั่งสมาธิก่อนเข้านอนอาจจะ10นาที20นาทีขอให้ทําตอนเช้าตอนเย็นในระหว่างวันเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นมาพอเรารักษาตรงนี้ได้ทําได้แสดงว่าจิตของเรามีสติมีกําลังมากขึ้นเอาหาเวลามาในการที่จะฝึกทําอย่างเป็นรูปแบบจิตของเราที่มีกําลังมีอํานาจของจิตมากขึ้นมากขึ้นในตําหวังมันก็สามารถที่จะรับมือกับผัสสะต่างๆได้อย่างดีมีความรู้ความดีเกิดขึ้นนี่แหละคือทางลัดตําหวังนี่คือทางลัดแล้วนะทางลัดในที่นี้คือหมายความว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆไม่ตันสิ่งอื่นๆท่านผู้ฟังมันอาจจะดูเหมือนลัดกว่าอีกสั้นกว่าอีกแต่ทําแล้วมันจะตันนั่นมันจะไม่คุ้มกันที่ว่าบางคนก็จะบอกว่าคุณต้องไปจี้ไฟตรงนี้สิเอาไฟตรงนี้ออกนะไฟตรงนี้นะมันจะปิดบังสมาธิของคุณนั่นไปจี้ออกแล้วก็ไม่ได้ทําสมาธิยังเวอะหวะเหมือนเดิมมันก็เป็นทางตันมันก็ไปต่อไม่ได้หรือเขาจะเอาเหรียญหรือตลับอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้บอกว่านี่สิทําตรงเนี้ยจะได้ตั้งสติได้นะบรรลุทําได้ง่ายขึ้นเป็น10เท่าเลยนะให้ห้อยสิ่งนี้ไว้แต่ถ้าห้อยไว้แล้วก็ยังตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กตบหัวเด็กท้าผู้หญิงต่อยอย่างเงี้ยมันจะไปดีขึ้นมาได้ไง นั่นเป็นทางตันท่านผู้ฟังไม่ใช่เป็นทางที่มันจะไปต่อได้ทางที่ตันเนี่ยมันจะแบบดูเหมือนดีๆดูเหมือนแบบง่ายๆดูเหมือนเป็นทางลัดแต่มันตันท่านผู้ฟังเวลามันตันแล้วมันก็จะเสียเวลาปีหนึ่งก็แล้ว2ปีก็แล้ว5ปี10ปีก็แล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ทำที่มันจะมีความก้าวหน้าขึ้นมาได้แต่เราจึงต้องไปทางที่มันตรงทางที่มันจะไปต่อได้ทางนี้คือมรรค8ตอนนั้นระวังมรรค8ตอนนั้นมรรค8เนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจอย่างเดียวเลยไม่ได้มีสิ่งของเครื่องอะไรต่างๆภายนอกสิ่งของเครื่องต่างๆภายนอกนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ให้มีการพิจารณาให้เกิดการปฏิบัติขึ้นในใจเราอาจจะดูเหมือนว่าสมัยนี้โหมีเครื่องยั่วยวนล่อลวงอย่างมากเลยอันนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปก็มีที่มันไม่ได้ต่างกันเหมือนกับสมัยก่อนนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมรรควิธีเหมือนเดิมสามารถใช้การได้เหมือนเดิมเราต้องรู้จักปรับรู้จักแก้ไขรู้จักทำรู้จักมองให้ถูกต้องเนี่ยสามารถที่จะทำได้ทุกวันตรงนี้แหละต้องมีความมั่นใจถ้าเรามีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจว่ามันจะได้เหรอสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนั่นกูมีความไม่ลงใจกูมีความเคลือบแคลงไอ้ความเคลือบแคลงความไม่ลงใจเนี่ยมันเป็นข้ออ้างอย่างดีเลยกิเลสมันจะใช้ตรงเนี้ยในการที่จะแบบโอ้ไม่ต้องทำหรอกนั่นตกเป็นเครื่องมือของกิเลสทันทีเป็นพวกเดียวของกิเลสทันทีเป็นพวกเดียวกับมารทันทีกิเลสมารเนี่ยมารเนี่ยมันจะมาดลใจเราทำฝังให้เราไม่ทำให้เราเห็นว่าโอ้ยมันไม่ได้หรอกสมัยนี้มันไม่มีหรอกสมัยนี้คุณทำไม่ได้หรอกคนนั้นก็ทำไม่ได้คนนี้ก็ทำไม่ได้คุณจะไปทำได้ได้ไงไม่ได้จบเลยท่านผู้ฟังจบเลยไอ้ความเคลือบแคลงความเห็นแย้งมันจะไม่ไปต่อไม่ได้เราจะทำยังไงเราให้มีความมั่นใจความเคลือบแคลงความไม่ลงใจเนี่ยสามารถแก้ได้ท่านผู้ฟังด้วยความมั่นใจความมั่นใจมาจากไหนศรัทธานี่แหละคือความมั่นใจศรัทธาคือความมั่นใจในอะไรก็พระพุทธเจ้าทำได้ทำเป็นตัวอย่างแล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้เอาคนอื่นที่เขาทำได้มีไหมแม้สักคนหนึ่งเอาคนแรกนู่นพระอัญญาโกณฑัญญะท่านทำได้อยู่ในป่าใช่ไหมท่านไม่ได้มีภาษาอะไรมากนี่เอาสมัยนี้ที่เขาทำได้เนี่ยมีไหมมีนะท่านผู้ฟังมีคนที่ยังมีภาษามากๆสามารถที่จะทำจิตให้มีสติดำเนินไปตามทางมรรคได้เนี่ยมันยังมีอยู่นะอันนี้คือเราให้มีความมั่นใจในสงฆ์ในหมู่ใช่ไหมหมู่ที่เขาคนอื่นที่เขาทำได้เนี่ยมันมีเขาทำยังไงเขาทำตามธรรมะนี่แหละเขาทำตามมรรคแปดเรามีความมั่นใจในพุทโธคือผู้ที่ทำไว้คนแรกเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วเรามีความมั่นใจในสังโฆคือหมู่ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนอื่นทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้เรามีความมั่นใจในธรรมโมคือระเบียบกระบวนการวิธีการปฏิบัติเป็นปฏิปทาที่สามารถที่จะทำได้เนี่ยมีความมั่นใจตรงนี้มีความมั่นใจแล้วก็ให้กระทำดำรงเพราะว่าถ้าแบบฉันมั่นใจพูดคิดอยู่นั่นน่ะแต่ว่าไม่ทำสักทีแต่การศรัทธาจริงๆมั่นใจจริงๆเนี่ยจะไม่เกิดการทำจริงแน่ๆจริงถ้ามีศรัทธาแล้วยังไม่ได้ทำจริงเนี่ยมันยังไม่ใช่ศรัทธามันยังไม่ใช่ความมั่นใจถ้ามีความมั่นใจแล้วลงมือทำเลยตามหวังลงมือทำทดลองดูอาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างอันนี้มันธรรมดาเหมือนเด็กที่เขาฝึกเดินนะเด็กที่เขาฝึกเดินอายุขวบหนึ่งครึ่งขวบเนี่ยจะพยายามที่จะลุกเดินขึ้นใช่ไหมแขนขาก็เริ่มมีกำลังทีนี้ล้มครั้งหนึ่งสองครั้งอันนี้มันธรรมดาในขณะที่ฝึกยืนฝึกเดินเนี่ยบางทีล้มมากกว่าลุกได้ด้วยซ้ำนั่งกระดึบกระดึบไปเนี่ยมากกว่าช่วงเวลาที่ยืนขึ้นด้วยซ้ำเหมือนกันท่านผู้ฟังเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยบางทีเราเอ้าฉันมีความมั่นใจฉันทำจริงแน่ๆจริงหลับตาลงมันสัก10นาทีโอ้ยทำได้แค่30วินาทีไม่พอนาทีหนึ่งด้วยซ้ำอีก9นาทีกับ30วินาทีมันไปเรื่องอื่นหมดไม่ได้คิดฟุ้งซ่านคิดบ้าบอไม่เห็นลมหายใจนึกพุทโธก็ไม่ได้เงี้ยถ้าเราจะมามีความคิดว่าโอ้ทำได้แค่30วินาทีอีก9นาที30วินาทีเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยแล้วจะเลิกเนี่ยท่านหวังอันนี้คือศรัทธาแบบหัวเต่าศรัทธาแบบไม่จริงศรัทธาทำจริงอยู่แต่ทำได้นิดนึงก็เลิกปลุบปลุบโผล่โผล่อันนี้ไม่มั่นใจจริงดูเด็กเขายังดีกว่าเด็กเขาเนี่ยล้มมากกว่าลุกได้ครั้งหนึ่งจากการพยายามขึ้น10ครั้งเขายังไม่คิดเลยท่านผู้ฟังว่าโอ้ฉันล้มตั้ง9ครั้งทำได้ลุกได้แค่ครั้งเดียวงั้นเลิกดีกว่าเด็กเขาไม่คิดอย่างนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยใส่ไปแล้ววางไปแล้ว ันนี้เป็นกระบวนการการพัฒนาของร่างกายที่มันจะให้สู้ต่อไปให้ทําต่อไปถ้าเด็กมันไม่ล้มในทางฝั่งมันจะลุกไม่ได้มันต้องล้มเพื่อให้มันลุกได้ลุกแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นตรงนั้นเวลาเราทําไม่ได้เนี่ยแล้วเราตั้งสติขึ้นสติของเราจะค่อยมีกําลังขึ้นเราทําได้30วินาทีเนี่ยแล้วล้มทําไม่ได้ตั้ง9นาที30วินาทีเนี่ยเราตั้งใหม่ตั้งสติของเราขึ้นใหม่พอเราตั้งสติของเราขึ้นตรงนี้พัวเนี่ยสติก็จะเริ่มมีกําลังขึ้นมานิดนึงเหมือนเด็กที่เขาล้มแล้วเขาพยายามจะลุกขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเขาจะค่อยแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึงเอาล้ม2ที3ทีพยายามลุกขึ้นลุกไม่ได้เอาพยายามใหม่กล้ามเนื้อจะค่อยมีกําลังขึ้นเราตั้งสติไม่ได้จุดที่ได้มีไหมเอาตรงนั้นแหละก่อนเอาตรงนั้นเป็นฐานจิตของเราเนี่ยทำหวังเอาไปใส่ในเรื่องใดสิ่งนั้นจะมีกําลังขึ้นมาจิตของเราเนี่ยนะเอาไปใส่ในเรื่องใดสิ่งนั้นจะมีกําลังขึ้นมาถ้าเราเอาไปใส่ในเรื่องที่มันไม่ดีตรง9นาทีที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยโอ๊ยฉันทําไม่ได้สิ่งนั้นจะมีกําลังครอบงําจิตเลยจะมีอํานาจเหนือจิตก็จะเลิกทําแต่เป็นฝักใฝ่ของกิเลสมารละยอมมันละแต่ถ้าบอกว่าเราเอาจิตของเราไปใส่ไว้ตรงที่เราทําได้แม้จะน้อยนิดแค่30วินาทีทํายังไงที่ว่าทําได้เนี่ยอ๋อเริ่มต้นตรงนี้บางคนจะเริ่มต้นนึกถึงพุทโธบางคนจะเริ่มต้นที่รู้ลมหายใจเอาตรงนี้ถ้าทําได้แม้สักลมหายใจเดียวตามฝังหายใจเข้าฟืดหนึ่งออกฟืดหนึ่งเนี่ยแล้วคุณไม่ได้คิดไปในเรื่องอื่นนั่นคือทําได้แล้วนะลมหายใจหนึ่งทำไมจะทําไม่ได้ถ้าเราทําลมหายใจหนึ่งได้เอาต่ออีกลมหายใจหนึ่งต่ออีกลมหายใจหนึ่งนึกพุทโธนึกได้สองคำสามคำเอานึกอีกคำหนึ่งนึกอีกครั้งหนึ่งเหมือนเด็กเนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็ทําไปทีละครั้งก็ไม่ได้จะมานึกว่าโอ้นี่ทํามาตั้งพันครั้งแล้วได้ไม่ถึงร้อยครั้งเลยโอ้ไม่ถึง 10% เลยก็จะเลิกเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเลยท่านผู้ฟังเขาคิดเฉพาะตรงจุดณปัจจุบันที่เขาจะทํายังไงให้ทําได้จิตของเราเอามาจ่อไว้ดูไว้มันไม่ได้ต่างกันกับจิตของคนในสมัยอดีตหรอกท่านผู้ฟังเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจมรรคและปฏิปทาก็เหมือนกันเราฝึกพัฒนาสติปรับให้ดีท่านผู้ฟังอย่าให้ประตูเมืองของเรามันเบอะวะถ้ามันเบอะวะแล้วปิดซะหยุดซะลดซะสิ่งที่จะเข้ามาพัฒนาปรับปรุงให้มันดีซะก่อนฝึกทำฝึกไปดีขึ้นแล้วอาจจะรับเพิ่มบ้างอาจจะควบคุมให้มันดีบ้างอันนี้เราสามารถทำได้แน่นอนเราต้องมีกำลังใจนะผู้ฟังกำลังใจคือการทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยมาจากการที่เรามีศรัทธาบุคคลที่มีศรัทธาแล้วจะทำกำลังใจคือความเพียรจะทำกำลังใจคือการทำจริงแน่ๆจริงให้เกิดขึ้นได้บางทีมันท้อมันหมดกำลังใจบางคนก็น่วมมาเลยเนี่ยเวอะหวะเน่าเหม็นน่วมมาแล้วเนี่ยมันหมดกำลังใจให้เรานึกถึงคนที่เขาทำได้นี่แหละตัวอย่างเนี่ยมันมีเอาตรงเนี้ยเป็น role model เป็นตัวอย่างเอาพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังเป็นตัวอย่างในการที่จะฝึกกระทำดูสิท่านมีผัสสะมากขนาดไหนโอ้โหในปราสาทราชวังเขาจัดทั้งอาหารทั้งดนตรีสิ่งของข้าวของสวยงามเครื่องนุ่งห่มอลังการทุกอย่างผ้าเอ่ยรองเท้าเอ่ยก็ยังสามารถที่จะลดก่อนลดฝึกสติก่อนตั้งสติไว้ท่านยังทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ท่านผู้ฟังให้มีความมั่นใจให้มีความลงใจให้มีศรัทธาในตรงนี้เราสามารถที่จะทำให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงได้แน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกนำคำถามที่ท่านฟังส่งกันมาในทางหน้าเว็บไซต์มาคุยมาตอบให้กันฟังวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร